मेरी ही बाहों से। फिर है लिपटी है तू मेरी ही बाहों से। फिर है क्यों मेरी निगाहों से। मैं हूँ तेरे दिल में और फिर भी मेरी जान, तूने ही मुझको नहीं देखा, मैं करूँ क्या। प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं देना था, तुझके नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। मैं करूँ क्या।